Audia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 czerwca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kibiców czekają kolejne emocje. Dziś trzy mecze mundialu, m.in. szlagier Hiszpania-Portugalia, zmiany w kodeksie wyborczym przyjęte przez Sejm. W tym serwisie też Wielka Brytania i spór konserwatystów w sprawie Brexitu. Dziś oczy wszystkich kibiców będą zwrócone w kierunku Jekaterynburga, Petersburga i Soczi. To właśnie tam rozegrane zostaną mecze w drugim dniu piłkarskich Mistrzostw Świata. W tym ostatnim mieście jest nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Dziś w Soczi nie jest tak upalnie jak wczoraj czy przedwczoraj. Na niebie pojawiły się gęste chmury, ale to i tak nie przeszkadza kibicom, którzy świetnie się bawią. Soczi zostało opanowane przez Hiszpanów i Portugalczyków. Wieczorem Portugalia zagra z Hiszpanią, która od dwóch dni ma nowego trenera. Juan Lopetegui niespodziewanie podpisał kontrakt z Realem Madryt i na jego miejscu zasiądzie Fernando Hierro. Teraz im bardziej skupimy się na mundialu, tym lepiej. To nie jest pogrzeb. Uśmiechajmy się. Dziś zaczynamy grę na mistrzostwach. Powiedział kapitan reprezentacji Hiszpanii Sergio Ramos. Wcześniej Egipt zagra z Urugwajem, a Maroko z Iranem. Soczi, Jan Kałucki. Pierwsze z dzisiejszych spotkań Egipt-Urugwaj o 14. Sejm przyjął zmiany w kodeksie wyborczym. To realizacja postulatów zgłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Chodzi m.in. o zlikwidowanie obowiązku transmisji i nagrywania przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Podczas tego głosowania nie obyło się bez dyskusji. No rzeczywiście przed głosowaniem doszło do krótkiej wymiany zdań pomiędzy opozycją a rządzącymi. Jacek Protas z Platformy Obywatelskiej zwracał się z pytaniami do obecnych na sali wicepremierów Jarosława Gowina i Piotra Glińskiego. Czy zdajecie sobie sprawę, że przez brak kompetencji, wiedzy, doświadczenia, dobrej woli oraz chęci podporządkowania politycznego procesu wyborczego najbliższe wybory mogą nie być dobrze przygotowane? Jest olbrzymie zagrożenie, że nie będą uczciwe i transparentne. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber przypomniał, że to nie jego klub, a Komisja do Zmian w Kodyfikacjach przygotowała projekt zmian w kodeksie wyborczym. I że jest to projekt i propozycje, które wnosi Państwowa Komisja Wyborcza. I któż to nas próbuje pouczać i krytykować? Ludzie, którzy przez 4 lata 21 razy zmieniali kodeks wyborczy, którzy w pierwszym roku zrobili to 6-krotnie. Posłowie przyjęli też zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zakłada ona wprowadzenie możliwości obniżenia uposażenia lub diety parlamentarzysty, którego zachowanie nie licuje z powagą pełnionych przez niego funkcji. PiS zaproponowało też, by obniżenie uposażenia było możliwe także w przypadkach naruszenia w rażący sposób spokoju lub porządku na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu. Z Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za te relacje. Po południu zostaną wręczone doroczne nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wicepremier Piotr Gliński mówił w radiowej jedynce, że otrzymają je osoby zasłużone dla polskiej kultury. Wśród laureatów w tym roku jest na przykład za całokształt twórczości Jan Englert, bo jemu się po prostu należy, prawda? Nie miał takiej nagrody nigdy od ministra kultury. Ale są takie specyficzne osoby jak pan Marian Dziędziel, charakterystyczny aktor, który od już dobrych kilku lat daje się zauważyć, jeżeli chodzi o polski film. W literaturze dwie osoby odmienne w charakterze i pod wieloma względami, pani Elżbieta Chorazińska i pan Bronisław Wilcztajn. Uroczystość wręczenia nagrody zacznie się o 17 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Altosławskiego. I na koniec Wielka Brytania. Proeuropejskie skrzydło konserwatystów odrzuca rządowy kompromis w sprawie Brexitu. W tym tygodniu premier Theresa May uniknęła porażki i widma buntu części jej własnej partii, domagającej się, by kraj pozostał we wspólnym rynku, a ostateczny głos w sprawie wyjścia z Unii miał nie rząd, a parlament. Wszystko dzięki obietnicy wypracowania kompromisu przed dalszymi pracami nad ustawą. Tyle, że opublikowany właśnie projekt kompromisowych poprawek nie zadowala prounijnych polityków. Najpierw głosowanie, pomyśli Theresa May, potem parę dni negocjacji i wczoraj obie strony wysyłają sygnał. Jest porozumienie. Ale teraz Dominic Grieve, lider buntowników, mówi w BBC tak. Nie rozumiem, dlaczego rząd zrobił to w ostatniej chwili. W końcu mieliśmy bardzo rozsądny układ. Rozwiązaliśmy bez wielkich trudności większość problemów. To jak uderzenie w policzek. Efekt? Widmo brexitowej rebelii znowu powraca. Mimo zapewnień zastępcy prokuratora generalnego Roberta Backlanda, że rząd zaproponował dobry kompromis. To zapewnia kontrolę. rolę, jakiej domagali się nasi koledzy, ale zachowuje też negocjacyjną pozycję rządu. Co teraz? Teraz Brexit wraca do Izby Lordów. Lordowie znowu mogą zmodyfikować ustawę, a Theresa May po raz kolejny będzie musiała budować kruchą większość, by ewentualne poprawki odrzucić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pogodne, ale będzie się też chmurzyć. Na wschodzie, w górach i na Podlasiu przelotne opady deszczu od 20 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Teraz w Media Markt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując najnowszy smartfon Motorola G6 Play z pojemną baterią, zapłacisz tylko 799 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą! Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 308 SW i zyskaj nawet do 15 600 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. My, rodzina Janiaków, już ćwiczymy! Kibicowanie! Tabaju! Ty też kibicuj naszym. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. HTC Desire 12 od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina Prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Za czasów głębokiej komuny mówiło się, że my Polacy dzielimy się na tych, którzy siedzieli, siedzą lub będą siedzieć. No to oczywiście była bzdura, ale ci z Państwa, którzy pamiętają te mroczne czasy, wiedzą, że do więzienia można było trafić rzeczywiście bardzo szybko i łatwo. Dziś ta sytuacja się zmieniła, sytuacja w więzieniach się zdecydowanie poprawiła. Myślę, że sporą zasługę ma tu pierwszy po zmianie ustrojowej szef polskiego więziennictwa Paweł Moczydłowski, z którym miałem okazję studiować wspólnie. W związku z tym mogę powiedzieć, Paweł, znakomita robota. Jak wygląda dziś rzeczywistość w polskich więzieniach? Pewnie Państwo chcieliby coś na ten temat się dowiedzieć, a jeśli jeszcze dodam, że bohaterka dzisiejszej Godziny Prawdy, kobieta, spędziła 2 lata i 6 miesięcy za kratami, to już Państwo wiedzą, o czym dzisiaj porozmawiamy. Bardzo serdecznie witam Panią w Godzinie Prawdy, Pani Beato. Dzień dobry. Dzień dobry. Beata Krygier, proszę Państwa, która jest z wykształcenia prawnikiem. Skończyła studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była asesorem sędziowym w Gryficach, czyli orzekała w imieniu Rzeczpospolitej. Pani Beato, czy kiedykolwiek w najczarniejszym śnie przypuszczała Pani, że znajdzie się Pani po drugiej stronie? Nie, nigdy. Nie miałam takich przypuszczeń, ani takich myśli, ani takiej, że taka możliwość zaistnieje. Nigdy. Zwłaszcza, że Pani jako prawnik powinna się doskonale poruszać tutaj w tej dziedzinie i czując ryzyko, powinna Pani mieć taki dzwonek alarmowy w głowie. Oj, dalej nie pójdę, bo to może być groźne. Tymczasem Pani przesunęła tą granicę niestety. Ale nie było to zarozumialstwo, ani wiedza. Ta sytuacja, która zaistniała wokół mnie, po prostu mnie przerosła. Nie dałam sobie z tym rady. I w sumie prawo niewiele z tym miało do czynienia, czy ja się obronię, czy nie obronię, bo ja w zasadzie obrony nie podjęłam, ale po prostu tak wyszło. Przerosła mnie sytuacja. To była pułapka, mówmy sobie szczerze, w którą pani sama niejako weszła, dlatego że podejmując współpracę, kiedy już wróciła pani do Świnoujścia, chciała pani założyć aptekę, szukała pani wspólnika i tutaj błąd, nie sprawdziła pani tych ludzi. Nie sprawdziłam, to jest największy mój błąd, zaufałam ludziom, którzy przedstawili mi pewne osoby, zawsze wierzyłam ludziom i w ludzi i po prostu nie przypuszczałam nawet, z kim mam do czynienia. Poza tym ich sposób bycia, zachowania, kultura osobista, wszelkie inne względy nie wskazywały absolutnie na to, że ci ludzie bardzo dużo lat spędzili w więzieniu za różne wyroki, za różne przestępstwa, za handel narkotykami, za wymuszenia, oszustwa. Do głowy mi nie przyszło, że mam do czynienia z takimi ludźmi. Dopiero później się o tym przekonałam osobiście, niestety bardzo boleśnie, nie tylko ja, ale i cała moja rodzina. Właśnie, bo to jest dramat nie tylko pani córki, pani rodziców. Jakie zarzuty pani postawiono, pani Beato? A z artykułu 286, nie lubię tego artykułu, nie zgadzam się z tymi zarzutami. Niektóre zarzuty z wyroku szczecińskiego tak zwanego zostały uchylone, w sensie uniewinniona zostałam przez sąd apelacyjny, bo sąd okręgowy uznał mnie za winną i najważniejsze w tym wyroku było to i osiągnięcie olbrzymie mojego adwokata, pana mecenasa Michała Marszała, który z prawomocnego wyroku, już do odsiadki, bo mnie z tego wyroku zamknięto, przywrócił termin do wniesienia apelacji, a później tą apelację wniósł i wygrał sprawę. To było największe osiągnięcie. Wszyscy się pytają, jak pan mecenas tego dokonał. No, dokonał tego swoją wiedzą absolutną. Nawet ja się tego nie spodziewałam, że taki wyrok można jeszcze odwrócić i to zadziałało na moją korzyść. Drugi wyrok był Świnoujski, bardzo wysoki, 4 lata i 6 miesięcy. Tam w ogóle nie brałam udziału w rozprawie, odmówiłam składania jakichkolwiek wyjaśnień, już tym bardziej zeznań. Przysłuchiwałam się przez dłuższy okres czasu osobom, których nawet nie znałam, którzy mnie oskarżali o różne dziwne rzeczy. Byli w tym pośród tych ludzi mnóstwo moich znajomych, klientów. Byłam zaskoczona, że pewne rzeczy mi zarzucają. Nie zgadzało to się z prawdą, ale zgodnie wtedy z ustaleniami mojego adwokata, zresztą mojego serdecznego przyjaciela, mniejsza o nazwisko, miałam się nie odzywać, słuchać i dopiero zadziałamy na koniec. Ja tak czekałam na ten koniec, nie mogłam zadawać pytań, bo do tego się zobowiązałam i wyszło po prostu tragicznie. Brak mojego udziału w rozprawie zadziałał dla mnie bardzo niekorzystnie. Ja się nie broniłam i to był błąd. Wyrok był bardzo wysoki, 4 lata i 8 miesięcy. Czy w jakimś sensie pani chce się usprawiedliwić, pani Beato, czy też ten wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej, 4 lata, 6 miesięcy, 8 miesięcy, przyjęła pani z pokorą? Przyjęłam z pokorą, ale przyjęłam to z wielkim zaskoczeniem, że jest tak bardzo wysoki, że przy zarzutach postawionych przez prokuraturę... Zarzuty natury finansowej, prawda? Chodziło o przestępstwa finansowe. Zarzuty, okoliczności popełnienia czynu, bardzo często zarzucie było w nieznanym miejscu i w nieznanym czasie, prawda? To było niedokładne, to było na kolanie robione. I tu mam do siebie żal, że mogłam podjąć walkę, mogłam udowodnić swoje racje. Niestety nie posłuchałam się nie takich ludzi, co wtedy trzeba było. Myślałam, że są mądrzejsi ode mnie, znają bardziej procedurę procesową i zabrnęłam w ślepą uliczkę. Dziś jest pani na zwolnieniu warunkowym po odbyciu kary 2 lata 6 miesięcy. To był areszt w Kamieniu Pomorskim, to był oddział w Szczecinie, a zasadnicza część kary więzienie żeńskie w Grudziądzu. Słynne, gdzie rzeczywiście spotkała pani bardzo niezwykłe kobiety, o tym pewnie porozmawiamy. Dziś, kiedy jest pani na zwolnieniu warunkowym, kiedy pani ma już tą odbytą karę za sobą, czuje pani jakąś ulgę, że coś się złego stało, ale że pani za to poniosła karę? W pewnym sensie tak, aczkolwiek nie można tego zapomnieć i poruszać się w dzisiejszym świecie, tak jak ja w codziennym życiu, nie pamiętając o tym i jeszcze pamiętając o tym, że mam warunkowe zwolnienie, które się dopiero skończy we wrześniu tego roku. Jestem dalej pod opieką kuratora zawodowego, czyli zupełnej swobody nie mam, aczkolwiek nie utrudnia to mi w żaden sposób życia, ale niestety wiem o tym, że jeszcze mam kuratora i wyrok dopiero skończę we wrześniu tego roku. Zdecydowała się pani Beato na pewien swoisty coming out wspólnie ze znakomitą dziennikarką śledczą Ewą Ornacką. Napisała pani książkę Skazane na potępienie. To jest bardzo prawdziwa historia opowiadająca o pani pobycie za kratami. Czy te dziewczyny, o których pani pisze, one wiedzą, że pani tę książkę napisała? Tak, wiedzą, wiedzą. Rozmawiałam z niektórymi głównymi bohaterkami wielokrotnie. Nie wiem, jaka jest ich opinia po przeczytaniu książki. Znam jedną opinię Patrycji, której książka się bardzo podobała, aczkolwiek nie podobało jej się i to rozumiem, że były przytoczone artykuły prasowe mówiące o jej przestępstwie. Zresztą bardzo okrutnym zabójstwie człowieka. Mówiła, że wolałaby o tym zapomnieć, żeby nie przypominać, ale to nie jest moje autorstwo. Ja tylko opowiadałam o swoich stosunkach z Patrycją, jak one się kształtowały, jak razem odbywałyśmy karę. Tak, na szczęście więzienie to nie są tylko mury. To są ludzie, którzy tam są wewnątrz, zarówno ci w mundurach, jak i osadzeni. I pani historia to jest właśnie historia relacji z tymi ludźmi. Bardzo, myślę, mądrze i uczciwie napisana jest w pani taka akceptacja dla drugiego człowieka, zrozumienie, ale nie ja o tym będę mówił. Myślę, że to jest ten czas. Zamknijmy już wobec tego ten fatalny początek, to co się wydarzyło. I teraz mam nadzieję, że Beata Krygier poprowadzi nas w tę rzeczywistość, którą tak mało znamy, zwłaszcza jeśli chodzi o więzienia kobiece. Bo są pewne stereotypy, prawda, związane z tym, co tam się za tymi kratami dzieje, że przemoc, że gitowcy, że słabi ludzie nie mają szans, że straszliwe rzeczy dziejące się także, jeśli chodzi o korupcję. Tymczasem prawda jest inna i myślę, że pani nam o tym wszystkim opowie. Początek to był ten oddział psychiatryczny w Szczecinie, bo pani po tym, jak pani się zorientowała, jak bardzo pani zabrnęła, miała bardzo, bardzo silne załamanie nerwowe, prawda? Tak, i przebywałam w szpitalu psychiatrycznym w Szczecin-Dąbiu do skierowania lekarza, bo z tymi emocjami i z tym wszystkim, co się działo, nie mogłam sobie już poradzić. I już będąc w zakładzie psychiatrycznym, kiedy sąd doskonale wiedział, gdzie się znajduje, mówię o sądzie w Świnoujściu, poinformowany przez mojego mecenasa. Mimo wszystko, wiedząc, gdzie przebywam, sąd wydał za mną list gończy, co już mnie zupełnie dobiło, bo nie zasługiwałam na to, żeby szukać mnie listem gończym, tym bardziej, że wszyscy i zarówno policja, prokuratura, jak i sąd doskonale wiedzieli, gdzie się znajduję, bo nigdy się nie ukrywałam. I właśnie w Szczecinie, w szpitalu, w Szczecin-Dąbiu, przybyła któregoś dnia policja. Zatrzymano mnie na podstawie właśnie wyroku, który się uprawomocnił, czyli do odsiedzenia 2 lata i 400 tysięcy zadośćuczynienia. To później zostało uchylone przez sąd apelacyjny, tego wyroku nie było, ale na podstawie tego mnie zatrzymano i przywieziono mnie z uwagi na mój stan zdrowia, bardzo ciężki stan zdrowia, zresztą lekarze to potwierdzili i w klinice i nie tylko. Przewieziono mnie na oddział sądowo-psychiatryczny do Szczecina, na Kaszubską i tam przebywałam w jednoosobowej celi. Zszokowana, zmaltretowana psychicznie, niewiele wiedziałam, co się ze mną dzieje, zrozpaczona maksymalnie. Przebywałam w celi jednoosobowej, całodobowo monitorowanej. Nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, że wszędzie są kamery, każdy mój ruch jest kontrolowany. I wtedy powoli zaczęło do mnie dochodzić, nie od razu, gdzie jestem i co ja tu robię. Pierwszą moją myślą było natychmiast stąd uciec. Wiara w to, że na zewnątrz rodzice, przyjaciele, mecenasi, adwokaci i wszyscy pomogą mi, żeby stąd mnie zabrać. A dalej będziemy myśleć, co dalej. Niestety było to niemożliwe i to trwało aż 2 lata i 6 miesięcy. Musiałam bardzo długo godzić się z rzeczywistością i wytłumaczyć sobie, że ja stąd nie wyjdę, dopóki nie będzie terminu warunkowego, przedterminowego zwolnienia. To do mnie nie docierało. To był bardzo ciężki czas. Na szczęście, pani Beato, te 2 lata i 6 miesięcy to nie była jednoosobowa cela, bo wtedy pani by zwariowała i byśmy pewnie nie rozmawiali. Jak długo pani była... To nie byłoby do przeżycia. Właśnie, jak długo pani była samotna w tej celi? 2 miesiące byłam samotna i może to i nawet dobrze na mnie wpłynęło, bo nie brakowało mi towarzystwa. Nie potrzebowałam wtedy, żeby z kimś rozmawiać. Ja byłam tak załamana, że brałam leki i spałam. Niewiele pamiętam z tamtego okresu. Pamiętam życzliwość panów ze służby więziennej, którzy starali mi się pomóc w takich codziennych czynnościach. Ja nie wiedziałam, co to jest wypiska, co to jest widzenie, kiedy można się o nie starać. Podstawowych rzeczy nie wiedziałam, no bo niby skąd miałam wiedzieć. Mój wychowawca nie bardzo wtedy się kwapił. Bardziej dla niego byłam dziwolągiem i zjawiskiem w areszcie niż osobą, której należy pomóc. No i pewnego dnia po 2 miesiącach zapytano mnie służba medyczna i więzienna, czy nie wyraziłabym zgody, żeby w celi przebywać na obserwację. Przywożą dziewczynę z Kamienia Pomorskiego, podejrzaną o zabójstwo, na badania, okres takie 6-tygodniowe, czy chciałabym z nią przebywać. Zgodziłam się, nie bałam się, bo się mnie pytano, czy się boję. Nie, absolutnie się nie bałam, nie miałam takich nigdy reakcji wobec ludzi, bo nigdy nie zwracałam na to uwagi, za co siedzą i co zrobili. Ale ja pani stan był lepszy? Teraz. Czy pani stan był lepszy już wtedy? Lepszy, trochę lepszy. Już przyjeżdżała do mnie rodzina w każdą sobotę i niedzielę. To stanowiło dla mnie wielką odskocznię. Miałam ten kontakt z rodziną. No, oczywiście było bardzo ciężko, trudno mówić, że każdy jakiś dzień był dobry, bo wszystkie były złe, nie, ani jednego nie było dobrego dnia. Ale pomyślałam sobie, że może kontakt z drugą osobą coś zmieni, może jakoś będzie inaczej. I okazało się, że to był to strzał w dziesiątkę. Tą osobą była Marita, bardzo fajna, zwariowana dziewczyna w wieku mojej córki, z bardzo poważnymi zarzutami. Oczywiście opowiedziała mi o nich tylko tyle, ile chciała. Nigdy się w więzieniu nie chwali, za co się siedzi. To są takie tematy tabu i nikt nie powinien o to nikogo wypytywać. Jak ktoś chce powiedzieć, to mówi, jak nie chce, to nie mówi. I Marita wniosła w moje życie bardzo dużo pozytywnej energii. To jest dziewczyna, która chciała słuchać radia, muzyki disco polo, włączyć telewizor, miała wiele radości z tego i wciągała mnie na przykład w grę w ping-ponga, trochę ruchu, gimnastyki i takiego normalnego życia w celi i tym swoim śmiechem, tym swoim optymizmem w bardzo trudnej dla niej sytuacji, w którym sobie doskonale radziła, potrafiła mi pomóc i bardzo mi pomogła, za co będę jej zawsze wdzięczna. Przywróciła. Ten okres pobytu był, tak, przywróciła mi wiarę w życie, w sens i walkę, przede wszystkim walkę. Tłumaczyła mi, że to też nie będzie tak źle, ja się bardzo bałam wyjazdu, nie wiedziałam, gdzie mnie zawiozą, czy do Kamienia, czy do Katowic, czy do Warszawy, bo wiedziałam, że ten okres się tutaj skończy i gdzieś karę będę musiała odbywać. Niepewność była straszna, no i bardzo szybko się wyjaśniło, ponieważ w ciągu jednego dnia kazano mi się spakować. Najpierw pojechała Marita do Kamienia, a za 3 dni pojechałam ja do aresztu śledczego w Kamieniu Pomorskim odbywać karę. I tutaj zaczyna się ten czas w Kamieniu Pomorskim. To już jest poważne więzienie, ale pani jest cały czas jeszcze w areszcie, prawda? W areszcie, tak. Co tak. Jest jednak innym sposobem odbywania kary. Czy jest w zasadzie znaczna różnica. Na czym polega ta różnica, proszę powiedzieć naszym słuchaczom? Na początku nie wiedziałam, na czym polega ta różnica, czy to jest areszt, czy to więzienie. Dla mnie to było jedno i to samo. Zamknięcie, mury, klapy, kraty, regulamin i w sumie takie jest życie, jak wygląda w więzieniu czy w areszcie. Oczywiście w areszcie jest dużo gorzej, bo wszystkie listy, różna korespondencja wychodząca i przychodząca jest ocenzurowana. Zgodę na widzenie wydaje organ, który prowadzi w tym momencie postępowanie, to może być prokuratura, może być sąd i te osoby decydują o tym, czy moja mama, czy moja córka, czy moja przyjaciółka może mnie odwiedzić. W zakładzie karnym już jest zupełnie inaczej. Po prostu są dni, soboty, niedziele albo soboty, kiedy osoby bliskie mogą przyjechać i odwiedzić bez żadnej zgody organu prowadzącego postępowanie. Poza tym jedna bardzo ważna różnica. Aresztantki nie mogą korzystać z telefonu. Nie możemy dzwonić. Jesteśmy zamknięte 24 godziny na dobę, tylko godzinny spacer. Natomiast w zakładzie karnym, jak odbywamy karę, możemy korzystać z telefonu. Ja miałam to szczęście, że zarówno w Kamieniu przez pewien czas, jak i w Grudziądzu przebywałam na tak zwanym półotworku, co znaczy, że cele są otwarte od godziny po śniadaniu do kolacji, czyli możemy się odwiedzać, możemy chodzić, możemy pić razem kawę, rozmawiać i pełen dostęp do telefonu, tak było w Grudziądzu. Czyli od rana do godziny, w sumie 19, mogłam dzwonić do domu. Do jakiej celi pani trafiła w Kamieniu? Ile było osadzonych? Dobrze trafiłam na początku, ponieważ trafiłam do 3-osobowej celi z młodymi dziewczynami. Za drzwiami słyszałam Maritę, że jest, bo usłyszałam je na korytarzu, nie wolno się kontaktować, więc obie popełniłyśmy szalony błąd, ciesząc się z tego, że jesteśmy w jednym miejscu, jakby było z czego. No jej głos, że jest tam, to naprawdę dobrze na mnie wpłynął. Dobrze trafiłam. Trafiłam na młode dziewczyny z drobnymi przestępstwami, oszustwami, takimi jakimiś niewiele znaczącymi, bardzo sympatyczne, ale one miały krótkie wyroki i cały czas skupiały się tylko na tym, kiedy wyjdą i opuszczą zakład karny, zresztą tak jak i każdy się skupia, kiedy i albo może odwiedzić rodzina, kiedy są przepustki, kiedy będzie można troszeczkę pomarzyć sobie, że możemy wyjść na przepustkę na przykład już na 24 godziny, tak. Można, bo z Kamienia można było wychodzić na takie przepustki, po pewnym czasie oczywiście. W tym Kamieniu Pomorskim, więzieniu, miała pani trudny czas na początku, bo tam jedna z osadzonych bardzo mocno panią prześladowała. Może nie prześladowała, ale była taka osadzona to już później, jak przeniesiono mnie do celi jednej, bo tam bez przerwy są przerzutki tak zwane, nie lubię tych słów, ale czasami trzeba je użyć, to są sytuacje, kiedy przenosi nas się z celi do celi, możemy być 24 godziny w celi i bez powodu, bez żadnych usprawiedliwień, bo nikt się z tego nie tłumaczy, przenosi nas do innej celi. Można być i miesiąc, i trzy, i pół roku, albo szybko do innej celi przenosi nas SW i to są bardzo trudne momenty. I ja się znalazłam pierwszy raz w takiej sytuacji w areszcie w Kamieniu. Przeniesiono mnie do innej celi, to była duża cela, tam już było prawie 10-osobowa, było 8 osób. I spotkałam się z taką młodą, bardzo zadziorną, bardzo agresywną, bezwzględną dziewczyną, narkomanką byłą. Zresztą myślę, że jak ją zamknęli, to jeszcze nie bardzo wiedziała, co się dzieje. I ona właśnie tak próbowała mnie atakować, kpić ze mnie, że prawnik siedzi w więzieniu. Oczywiście słowa były straszne, wulgarne, okrutne. Reszta dziewcząt nie, powiedzmy sobie, nie pytała dlaczego, co i jak. Tak jakby nawet troszeczkę z takim dystansem do mnie podchodziły, no bo skąd ja tutaj? A ja nie opowiadałam, godnie ze zwyczajem, nikt nie wypytywał. A tamta dziewczyna kpiła ze mnie i po prostu była bardzo niegrzeczna, wręcz nieprzyjemna. I wtedy znalazła się Madzia, moja znajoma z celi, wtedy jeszcze żadna koleżanka. Taka. Wiedziałam tylko, że jest bardzo zasadnicza, bardzo taka mocna, charakterna, bardzo sympatyczna zresztą, zainterweniowała skutecznie i nikt mnie już nie prześladował. Czyli ona z kolei rzuciła kilka ostrych słów pod adresem tej narkomanki, że tak dalej nie może pani traktować i wtedy zbudowała się więź między wami. Pani Beato, pani tydzień po tygodniu niejako uczyła się tego życia za kratami, za murami więziennymi. Co dla kobiety jest najtrudniejsze w tym czasie takiej adaptacji do tych nowych warunków? W zasadzie wszystko. Począwszy od warunków socjalno-bytowych i różnych innych. No na początku zwracamy uwagę, w jakiej celi jestem i co ja tutaj mam do dyspozycji. No do dyspozycji mamy niewiele. Ja ciągle bardziej wspominam areszt w Kamieniu i pod tym względem źle, niż przyjęłam to w Grudziądzu, bo może byłam już przyzwyczajona. To niestety straszne, jeżeli chodzi o warunki sanitarne, nie do przyjęcia materace, łóżka, koce, pościel. To tak ładnie brzmi, ale to wszystko jest stare, to jest brudne, to jest używane wielokrotnie przez inne osoby. Trzeba naprawdę mieć wiele samozaparcia, żeby się przykryć takim kocem bądź prześcieradłem, co niestety jest koniecznością, bo inaczej nie można spać. Warunki, które są w celi, są bardzo trudne. Oczywiście jest łazienka, bo niektórzy mnie pytali, czy jest łazienka. Jest łazienka, są kafelki, jest cela wymalowana. W Kamieniu akurat nie było okien, były tylko takie malutkie okienka. I co my robimy jako kobiety? Jako kobiety wszystkie. Rzadko się spotkałam, żeby ktoś odmawiał. Sprzątamy tą celę i staramy się ją przystosować do naszych warunków. Zawsze są rozstawione jakieś zdjęcia. Ja nigdy nie rozstawiałam, bo nie chciałam, żeby ktokolwiek ze służby więziennej dotykał zdjęć mojej rodziny. Jeżeli je miałam, to bardzo głęboko schowane. Wtedy są jakieś rysunki, jakieś malunki, jakieś prace ręczne, które dziewczyny same zrobiły i staramy się i starały się dziewczyny, żeby ta cela wyglądała domowo. Niestety bardzo często kończyło się to wyrzuceniem tego wszystkiego. Jest regulamin, który mówi, co się powinno znajdować w celi. Ma być porządek i żadnych ozdóbek nie pozwalano wieszać, czy na ścianach, czy na łóżkach. To jest więzienie, tam jest regulamin, trzeba tego przestrzegać. To było trudne. Warunki sanitarne były trudne. Dwa razy w tygodniu łaźnia, niespecjalnie fajna, no to jest ta możliwość korzystania z kąpieli, no jest ta możliwość. Zresztą w Grudziądzu było tak samo, też jest łaźnia. No a tak na bieżąco w celi kran i można mieć swój czajnik, jeżeli rodzina przyśle, nawet można mieć telewizor, jeżeli rodzina przyniesie, to można dostać zgodę na taki sprzęt. Ale generalnie wszystko jest nowe, wszystko jest obce, wszystko jest złe. I trzeba być bardzo, tak, smutne, ale trzeba też być bardzo czujnym w relacjach z innymi osadzonymi, prawda? Bo tutaj można łatwo zrobić coś niedobrego, mieć wrogów. Mieć wrogów tam to nie jest dobra sytuacja. Pani się udało, w zasadzie takich wrogów pani już po tej pierwszej sytuacji z tą narkomanką nie miała, prawda? Generalnie nie, ale chciałam podkreślić jedno, tak jak pan słusznie zauważył, to są trudne sytuacje, ale są sytuacje, to jest pewne środowisko, tak, zamknięte na pewnej przestrzeni, ale nie zapominajmy o tym, że to są wszystko kobiety, kobiety, dziewczyny, które mają swoje pragnienia, które mają swoje charakterki, a my kobiety nie jesteśmy łatwe. Więc o kłótnie, sprzeczki, o różne rzeczy, drobiazgi nawet, czy o ciuchy, czy o kosmetyki, czy o takie zupełnie trywialne rzeczy, zdarzają się. Zdarzają się tak jak wszędzie, i na wolności, i w więzieniu. Kobiety nie zatracają swojego instynktu, starają się dobrze wyglądać, dobrze się ubrać, mieć dobre samopoczucie, starają się czuć jak kobiety. I problemy też mają takie same jak kobiety na zewnątrz. Tak, pani Beato, to w takim razie zamknijmy już ten czas aresztu w Kamieniu Pomorskim. Ile czasu pani tam spędziła? Rok i 4 miesiące. I bardzo zaskoczona pewnego poranka zostałam, ponieważ sądziłam, głęboko wierzyłam w to, tak nadzieję miałam, że do końca, przynajmniej do warunkowego, uda mi się przesiedzieć w kamieniu wyrok. Bardzo tam się już w sensie jakimś tam zaadoptowałam. Ja prowadziłam radiowęzeł przez rok czasu, czyli miałam swoje jakieś życie, przygotowywałam programy, organizowałam dziewczynom quizy, konkursy, byłam reżyserem przedstawień teatralnych. To było coś niesamowitego. Moje pierwsze doświadczenia w życiu, taka praca z ludźmi, która dawała mi dużo satysfakcji i myślę, że moim dziewczynom też, a poza tym pozwalała mi jakoś spędzić czas. I myślałam, że będę niezastąpiona w tym, co robię w kamieniu. Okazało się inaczej. Każda z nas może w każdej chwili w więzieniu w Polsce po prostu otrzymać wiadomość, jutro transport, proszę być przygotowanym. Nie jutro, tylko rano się o tym mówi, bo się nie uprzedza o transporcie. I pewnego poranka 20 sierpnia, pamiętam, bardzo upalny, piękny dzień, pani oddziałowa wywołała: pani Krygier, proszę spakować wszystkie swoje rzeczy ostre osobno. To wiedziałam, że jadę w transport. To był dla mnie szok. To był drugi raz, kiedy powalono mnie autentycznie na kolana i na ziemię, bo wiedziałam, że wyjazd to będzie dla mnie dramat. Bałam się Grudziądza z opowieści, bałam się każdego innego więzienia. Tu w jakiś sposób się przyzwyczaiłam. Znałam ludzi, znałam otoczenie. Wiedziałam, na co mogę liczyć, co mogę zrobić. A teraz jadę w nieznane. To był dla mnie potworny szok. Całą drogę płakałam. Byłam przestraszona, zrozpaczona i nie wiedziałam, co dalej ze mną będzie. Po prostu bardzo się bałam. Dla mnie to było nieszczęście. Największe, jakie mogło mi się przydarzyć, to był transport do Grudziądza. Ale trochę się myliłam. Za bardzo się przestraszyłam, za bardzo uwierzyłam niektórym opowieściom, które okazały się po prostu nieprawdziwe. I o tym już za chwilę. Ta podróż do piekła, jakim wydawał się pani zakład w Grudziądzu, no, okazało się, że właśnie było nieco inaczej. To zagrajmy chociaż przez chwilę kilka taktów dobrej muzyki, bo za chwilę opowie nam pani o tym Grudziądzu. Pani bardzo lubi zespół Queen, tak? Tak. Posłuchajmy zatem Freddie Mercury i Queen. Whatever happens, tales of yesterday. We grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. Dziś w Godzinie Prawdy Beata Krygier, prawniczka, asesor sądowy, która na skutek popełnionych błędów, zaufania do nieodpowiednich ludzi trafiła za kraty. Poważny wyrok 4 lata i 8 miesięcy, z czego część odbyta w Kamieniu Pomorskim. Ale teraz już jesteśmy w Grudziądzu. To tam w sierpniu trafia pani do jakiej celi? Jaki jest ten pierwszy kontakt z Grudziądzem, którego tak strasznie się pani boi? Dojechałyśmy po 5 godzinach. Oczywiście kontrola, wszystkie te czynności, które wykonuje służba więzienna, odprowadzenie na oddział. Zobaczyłam za bramą, jak już przeszłyśmy, od jak nas odprowadzali do celi, do bloku, w którym miałam odbywać karę. Zaskoczyło mnie, po pierwsze, no pogoda była piękna, to i ładny był odbiór. Olbrzymi teren, które zajmowało więzienie, bardzo dużo zieleni, drzew i taka przyjazna atmosfera. Kwiaty na trawnikach, żadnych jakichś czarnych wron, o których ciągle słyszałam, jakiegoś takiego przygnębienia. Normalne, znaczy nie wiem, czy normalne, duże więzienie robiące wrażenie. Dostałam się na oddział B1, oddział od pół otwarty, czyli miałam taki sam status jak w Kamieniu Pomorskim, czyli cele otwarte i tą swobodę mi zostawiono, nie zmieniono mi podgrupy. Trafiłam do celi, w której były 3 dziewczyny, między innymi była Patrycja, o której dużo w książce pisałam, która odbywa karę bardzo wysoką, z którą utrzymuję do dziś kontakt. I były 2 dziewczyny inne, których dzisiaj dobrze nie pamiętam. Pamiętam, jak wyglądały, miały krótkie wyroki, ale nie przywiązywałam do tego szczególnej wagi. Co pierwsze zobaczyłam? Zobaczyłam w celi kwiaty, których nie wolno mieć w kamieniu, w żadnym innym areszcie, żadnych kwiatów nie wolno uprawiać. Tam były kwiaty w doniczkach, były firanki, były kolorowe obrazki, był bardzo ładny, nakryty obrusem stolik i to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Czysta, jasna cela, olbrzymie okno wychodzące na podwórko, a z tego okna widok na ogródek jordanowski, w którym bawią się dzieci. No więc zaskoczenie olbrzymie. Cela naprawdę słoneczna, świeżo wymalowana, ładna. Ale od razu ostre zderzenie z Patrycją, bo ona czuła się tam gospodynią w tej celi i chciała pani narzucić pewne rzeczy. I tutaj proszę opowiedzieć o takiej właśnie sytuacji. Jest pani w nowym miejscu, przerażona i widzi pani młodą dziewczynę, która mówi, będziesz sprzątać wtedy, kiedy ja ci to każę. Tak. Tak. To zdarza się, nie tylko mnie się to zdarzyło, bo bardzo często takie sytuacje się zdarzają, kiedy się przenosi dziewczyny czy kobiety z celi do celi i zawsze gdzieś jest osoba, która ma najwięcej do powiedzenia. No w tej celi najwięcej do powiedzenia miała Patrycja z racji, jak to ona podkreślała. Ja już siedzę 14 lat, ja mam doświadczenie, ja wiem, jak tu się obracać i to jej doświadczenie bardzo mi się przydało później, bo nie powiem, że nie. Ale z góry ustaliła warunki, że ona przestrzega czystości, że ona pracuje, sprząta tylko w soboty i w niedzielę. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, jaki będzie mój status, czy będę pracowała, czy nie, czy będę całymi dniami w celi, czego się bardzo bałam. Ale okazało się, że później ja również poszłam do pracy, ale nie zgodziłam się na warunki Patrycji, że będę myć ściany, pucować podłogi i tym podobne. Oczywiście zawsze dbałam o porządek i sprzątałam tyle, do mnie należało. Powiedziałam jej po prostu, Patrycja, musisz się z tym pogodzić, to nie jest dla mnie dom. To jest moje pomieszczenie tymczasowe, w którym ja muszę po prostu przetrwać i tyle, ile jest niezbędne, to zrobię i nic ponadto. I nie wymagaj ode mnie wieszenia kwiatków, robienia jakichś serwetek czy przesadnej czystości, ponieważ ja traktuję to jako tymczasowe miejsce, z którego jak najszybciej chcę wyjść. Co decyduje? Nie będę się z nim w jaki sposób utożsamiać. Pani Beato, co decyduje o sukcesie przy takim sporze? Czy siła charakteru, pewna stanowczość, czy jednak na przykład siła mięśni? Bo przecież wiemy, że do takich bujek i konfrontacji fizycznych też dochodzi. Na pewno nie siła mięśni. Ja nie miałam do czynienia osobiście nigdy z próbą siły fizycznej. Nie zaobserwowałam też jakiegoś szczególnego używania siły przez dziewczynę, a miałam wgląd do wielu celi i wielu sytuacji kobiecych. Kobiety raczej się kłócą. Krzyczą, wyzywają się, brzydko na siebie mówią, obrażają się, ale się nie biją. To nieprawda, że używają przemocy. To są bardzo sporadyczne wypadki, która kiedyś może tam nie wytrzymać nerwowo, ale na ogół się kłócą. A my z Patrycją osiągnęliśmy kompromis bardzo spokojnie, dlatego że Patrycja wysłuchała moich racji i wiedziała, że na pewno mnie nie złamie w tym sensie, że będę robiła, co ona chce. Byłam bardzo grzeczna, miła, ja byłam nowa i musiałam się starać. I zrozumiała to i odpuściła mi to sprzątanie, powiedzmy tak. Odpuściła, nigdy nie wracała do tego tematu. Ona bardzo lubiła sprzątać. To jest bardzo czyściutka, porządna dziewczyna ze Śląska, która wyniosła z domu zasady, że w niedzielę jest niedzielny obiad, prawda, są klucki śląskie i dania ze Śląska i trzeba sprzątać, żeby było czysto. I to lubiła. I robiła, a ja jej w tym nie przeszkadzałam ani nikt inny. To była jej pasja. Ale miała na koncie zabójstwo śląskiego taksówkarza w bardzo takich brutalnych okolicznościach. Tak, tak. O tym Patrycja nie opowiadała. Patrycja przez tyle lat siedzenia starała się zmienić swój wizerunek, zresztą nie ona pierwsza i nie ostatnia, bo dziewczyny, zauważyłam taką cechę charakterystyczną, dziewczyny z bardzo dużymi wyrokami, czyli tak zwane dożywotki, 25 lat, 15 lat pozbawienia wolności, przy właśnie przede wszystkim zabójstwach, bardzo w więzieniu, jak długo siedzą, zmieniają stosunek do przestępstwa, które popełniły i wybielają siebie bardzo. Albo to opowiadają, że to był współudział, albo że ich tam nie było, albo że są nie to, że niewinne, tylko swój udział w przestępstwie, w zabójstwie bardzo umniejszają. I one z dnia na dzień wmawiają sobie, że za duża jest ta kara dla nich i one w sumie aż takiego przestępstwa nie popełniły. To jest działanie psychologiczne według mnie, żeby dać sobie radę z tym ciężarem, który muszą dźwigać. I słusznie mi Patrycja powiedziała przez telefon po przeczytaniu książki autorstwa Ewy Ornackiej. Beata, tam są takie fragmenty przytoczone z gazety, tak? Jakie popełniłam przestępstwo, w jaki sposób? Ona mówi, i to mnie zaskoczyło, bo ja chcę o tym zapomnieć. Ja ją rozumiem. Tak. Nie chciała do tego wracać, ale tak jak mówię, one wypierają z siebie, bo jest za ciężko znieść psychicznie, że takich czynów się dopuściły. A proszę mi wierzyć, że dopuściły się strasznych czynów. Pani mówi, pani Beato, że w zasadzie nie było przemocy fizycznej, ale ta przemoc psychiczna była bardzo istotna, zwłaszcza w odniesieniu do tych kobiet, które są najniżej w hierarchii, czyli tych, które zabiły dziecko. Pani bardzo obrazowo opisuje sytuację, w jakiej w Grudziądzu znalazła się słynna mama Madzi, czy też siostra Bernadetta. One miały, mówiąc kolokwialnie, no, bardzo pod górę. Tak, to prawda. Są pewne hierarchie w więzieniu i zawsze trzeba ich przestrzegać. Ja to, że mam poglądy zupełnie inne i miałam i stosunek do wszystkiego inny niż inne dziewczyny, musiałam się przystosować do takich zwyczajów na przykład. Że nie rozmawia się z dzieciobojem. To są dziewczyny, które popełniły przestępstwo przeciwko dzieciom. Albo je zamordowały, albo krzywdziły. W każdym razie przeciwko dzieciom. To jest absolutnie nietolerowana, nieakceptowana grupa, tak powiedzmy mała społeczna, z którą się nie rozmawia, z którą się nie je, z którą się nie przyjaźni, od której nie bierze się papierosa i utrudnia jej się psychicznie odbywanie kary jak tylko można. Wyzwiskami, różnymi sytuacjami takimi bardzo trudnymi, na przykład z trudnością z podejściem do telefonu, wiecznym wyśmiewaniem, wchodzeniem do świetlicy, kiedy jest wyrzucana. I kontakt z taką dziewczyną, nawet jak mówi się jej cześć czy dzień dobry, co u ciebie, też nie mogłam sobie na to za często pozwolić, bo robiłam sobie krzywdę. Bo wtedy dziewczyny mnie postrzegały inaczej i źle na mnie patrzyły spod oka, że rozmawiam z dzieciobojem. Z dzieciobojem się nie rozmawia. Takie są zasady. Jest im bardzo ciężko, tak samo jak jest ciężko dziewczynom, które przychodzą odbywać kary i nie mają nic. nie mają wsparcia z zewnątrz, czyli od rodziny, nie mają pieniędzy na wypiski, nie mają papierosów, nie mają kawy, a to jest najważniejsze w więzieniu, mieć papierosy i kawę. To jest towar bardzo chodliwy, wszystko można za to mieć i są biedne i nie mają co zapalić i co się napić. To jest najgorszy gatunek, taki, przepraszam, nie gatunek, to złe słowo, takie dziewczyny, którym jest bardzo ciężko odbywać karę. Są na ogół lekceważone, wykorzystywane, za jednego papierosa muszą sprzątać całą celę, albo cały tydzień, albo prać komuś jakieś rzeczy. Dziewczyny to wykorzystują. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że po prostu jest to wykorzystywanie dziewczyn słabszych i te, które nic nie mają. A znowu traktowane są inaczej dziewczyny, które przychodzą z torbami, które mają wypiski, które mają dostęp do kantyny, które chodzą robić zakupy. To już można się z taką zaprzyjaźnić. I zawsze badają, na ile będzie ktoś hojny, czy będzie taki, że da papierosa i można liczyć u niego na kawę albo jeszcze na coś więcej. Zawsze dokładnie zbadają sytuację. Czy warto w ogóle się interesować? W czasie tych niespełna 3 lat spotkała pani kobiety, które były bohaterkami najczarniejszych afer kryminalnych. Mogą państwo o tym przeczytać w książce Skazane na potępienie. Na koniec, bo ta rozmowa niestety już dobiega końca, chociaż chciałoby się z panią rozmawiać naprawdę godzinami. Muszę zapytać o służbę więzienną, bo zarówno w Kamieniu Pomorskim, jak i w Grudziądzu pani bacznie obserwowała to, jak funkcjonują w tej chwili ci ludzie, jaką postawę mają wobec osadzonych, kobiet, co jest dla nich, przecież dla tych kobiet trudne. Jak pani może podsumować, jak pani ocenia dzisiaj funkcjonowanie służby więziennej w tak dużym więzieniu, jakim jest Grudziądz? Może to zaskoczy niektóre osoby, ale od początku, takie jest moje zdanie, będąc, odbywając karę, miałam rzeczywiście możliwość zaobserwowania służby więziennej i w Kamieniu, i w Grudziądzu i generalnie moje zdanie jest bardzo dobre. Jest dobre. Poza jednym przykładem osoby, która po prostu w jakiś sposób psychiczny znęcała się nad nami w Grudziądzu, była bardzo trudną jednostką osobową, bardzo nam dokuczała i uprzykrzała życie, nie spotkałam się nigdy więcej z żadną sytuacją, kiedy służba więzienna zachowałaby się nie w porządku, czy w jakiś sposób nas do czegoś zmuszała, czy były jakieś konflikty. Absolutnie nie. Zawsze wyrozumiali, bardzo dobry kontakt z wychowawcami, szczególnie w Grudziądzu, za co panu wychowawcy do dziś dziękuję. Wspaniała opieka, w sensie jak mógł coś załatwić, to załatwił, jak nie załatwił, to po prostu mówił, że nie może pomóc. Bardzo się interesował losem swoich osadzonych, przeprowadzał rozmowy, był zainteresowany i doskonale wiedział, w jaki sposób, której dziewczynie można pomóc. Czy finansowo, czy rodzinnie, żeby rodzina przyjechała, czy w załatwianiu małżeństwa, we wszelkich różnych sprawach dotyczących więzienia. I generalnie skłamałabym, jakbym powiedziała, że służba więzienna, jak to się mówi brzydko, jeszcze raz użyję jednego słowa, dojeżdża kogoś, bo dojeżdżają dziewczyny, na przykład kogoś w celi i z takimi sytuacjami nie miałam miejsca, a byłam dosyć długo i na pewno bym je zaobserwowała. Raczej sympatia, przychylność, jak tam dzień, jak w pracy, tak jakby było się na zewnątrz. Dużo, dużo sympatii od strony służby więziennej, zarówno od kobiet, jak i od mężczyzn. Pani wskazuje zresztą na to, jak trudny to zawód, jakie ryzyko momentami podejmują funkcjonariusze, nie mówiąc o takich dramatycznych historiach jak samobójstwa. Pani opisuje dramatyczną sytuację samobójstwa Doroty, młodej kobiety w ciąży i ta oddziałowa, która wtedy odpowiadała za sytuację, no przeżyła to w sposób dramatyczny. Właśnie bardzo nam było żal, że akurat na dyżurze, to było w nocy, była ta, a nie inna oddziałowa, bardzo zresztą piękna, wysoka blondynka, bardzo sympatyczna, bardzo łagodna, wykonująca swój zawód naprawdę z wielkim szacunkiem w stosunku do ludzi i do tego, co robi i z wiedzą ze wszystkim. Było nam żal, że akurat na nią spadło. Ona przeżyła wielki szok, ponieważ oddziałowe, które są z nami, czy w dzień, czy w nocy, odpowiadają za nas. I wszystko, co się wydarzy na oddziale, oczywiście bezpośrednio obciąża takiego oddziałowego czy oddziałową. Sytuacja była bardzo trudna. My też bardzo ciężko przeżyłyśmy to, że takie coś się wydarzyło, to zaraz obok w celi. Tym bardziej, że popełniła samobójstwo dziewczyna, którą wszystkie znałyśmy i czekałyśmy na jej poród, a nie na śmierć. Pani Beato, na koniec pytanie następujące. Jest pani dojrzałą kobietą, wiele pani w życiu przeżyła. W jaki sposób pani to doświadczenie dramatyczne, prawie 3-letniego pobytu w więzieniu, dziś w swoim życiu wykorzystuje? Co to panią nauczyło, mówiąc wprost? nauczyło mnie bardzo dużo, nauczyło mnie pokory, nauczyło mnie wielkiego dystansu. Ja nauczyło mnie przede wszystkim, i to może nie przede wszystkim, bardzo dużego dystansu do ludzi. Ja zawsze byłam osobą bardzo otwartą, bardzo, bardzo lubiłam pomagać ludziom, bardzo wykonywałam swój zawód często zupełnie nie korzystając z żadnych gratyfikacji finansowych. Cieszyło mnie, że mogę komuś pomóc, ale po tym, czego doświadczyłam w procesie, czego doświadczyłam przed procesem, kiedy tak bardzo zawiodłam się na wielu ludziach, to dzisiaj już taka nie jestem. Ktoś mi ostatnio powiedział w rozmowie o książce i o życiu i o tym, jak się teraz czuję, pewna pani stwierdziła, pani jest bardzo smutna. I myślę, że ma rację, bo coś we mnie siedzi takiego smutnego, takiego, z czym się nie potrafię pogodzić. Te myśli wracają, po prostu stałam się może mniej entuzjastyczna, mniej zwariowana, bardziej stonowana i mniej ufna do ludzi. Niestety. To smutne pani była to, co pani mówi, bo tak patrząc obiektywnie, to zmieniła się pani na gorsze. Nie na gorsze, tylko ten dystans jest taki. Ja bardzo się cieszę, ja bardzo doceniam zawsze. Zawsze zabraknie mi słów, żeby podziękować moim rodzicom, mojej córce, moim najbliższym koleżankom, kolegom, przyjaciołom, a w szczególności rodzinie, że mnie nie zawiedli, że zawsze byli ze mną. Żeby nie oni, to ja bym nie była na żadnym warunkowym zwolnieniu, ja bym się poddała. Ale powiem jedno, bo wiele osób o to mnie pyta. Ja się tego nie wstydzę. Ja chodzę z wysoko podniesioną głową, normalnie. Ja nie mam żadnych sytuacji, nie miałam ani moja rodzina, że ktokolwiek na ulicy w Świnoujściu mnie zaczepił i wyraził swoje zdanie w taki czy w inny sposób. Spotykam się wyłącznie z współczuciem, serdecznym przyjęciem i pytaniem, co tam u ciebie, jak sobie radzisz. Z sympatią się spotykam. Tu nie mam stresu, nie mam dyskomfortu, że bałam się wyjść na ulicę, konfrontacji z ludźmi. Tego się nie boję, ale jestem bardziej ostrożna. To ja w takim razie wycofam się rzeczywiście, bo to powiedzenie zmieniła się pani na gorsze było bardzo takie oceniające. Po prostu pewnie wolałbym panią poznać przed tą sytuacją, kiedy była pani otwartą, wesołą, radosną osobą. Dziś, tak jak pani mówi, jest w pani dużo smutku i braku zaufania do ludzi. I tylko dlatego użyłem takiego słowa, z którego teraz się wycofam. Może warto wykorzystać pani wiedzę, na przykład właśnie w udzielaniu pomocy dziewczynom, które wychodzą z zakładów karnych, bo pani tam na miejscu także im bardzo pomagała swoją wiedzą prawniczą. Pani dziś nie wykonuje zawodu prawnika, chociaż ma pani do tego prawo, prawda? Tak, mam prawo, nie zostałam pozbawiona wykonywania zawodu. Pomagałam dziewczynom w więzieniu, oczywiście korzystałam ze swojej wiedzy, bardzo często pisałam różne pozwy, różne wnioski. Oczywiście nie nagminnie, bo tego nie wolno było mi robić, zawsze wychowawca oko przymykał, ale doskonale wiedzieli, kto to napisał. Oczywiście, jeżeli uznałam to za sprawę, którą można wygrać, nigdy nie mówiłam dziewczynom, że coś wygrają, kiedy nie miały żadnych szans, korzystały z mojej wiedzy i pomocy, ale też nie były nachalne. Ale są osoby, z którymi siedziałam, tak brzydko mówiąc, którym do dziś pomagam, razem z moją rodziną, tak jak Patrycji, jak mam dobry kontakt z Magdą, która też jest na warunkowym przedterminowym zwolnieniu, też pomagam i interesuję się żywo ich losem. I dlatego, otrzymując ostatnio propozycję, rozmowę, którą przeprowadziłam, pracowania w fundacji, która pomaga osobom skrzywdzonym i osobom potrzebującym, które albo nie siedzą jeszcze, albo siedzą i wychodzą z więzienia i trzeba im pomóc. I myślę, że to jest dobry kierunek, to jest dobra myśl i mam nadzieję, że się w tym odnajdę. Bo pomóc w różnych kategoriach jest im, tym dziewczynom bardzo potrzebna i wiem, w którym kierunku można się poruszać i jak można to zrobić i bardzo chciałabym to wykorzystać, żeby chociaż paru osobom to w życiu ułatwiło im życie po wyjściu z więzienia. I pomysł fundacji, który mi zaproponowano, przedstawiono projekt, bardzo mi odpowiada i pewnie pójdę w tym kierunku. Świetny pomysł. Bardzo się cieszę, że pani taką decyzję podjęła. Dziękuję pani za rozmowę, pani Beato. Jeżeli ktoś to z ja państwa dziękuję. Byłby zainteresowany refleksjami, opisem tego, co działo się w więzieniu, a także bardzo ciekawymi sylwetkami współosadzonych, to odsyłam państwa do książki Skazane na potępienie, gdzie z Beatą Krygier, bohaterką dzisiejszej Godziny Prawdy, rozmawia Ewa Ornacka. Wszystkiego dobrego, pani Beato, i jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. To na końcu ja jeszcze prezent. Bardzo. Prezent będzie dla pani, bo na ogół kończymy Godzinę Prawdy takim jazzowym utworem Jana Garbarka, ale skoro pani lubi ostrą, mocną muzykę, to może na koniec Metallica, co pani na to? Znakomicie, świetnie, bardzo dziękuję. Beata Krygier była dziś gościem Godziny Prawdy. Do usłyszenia.